do Filemona od pierwszego wiersza do końca. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu, łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem we więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził albo jest Ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny Twego posłuszeństwa piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom Waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia Cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem Waszym. Amen. Zaraz na wstępie chcemy też i zauważyć tą jedną rzecz, żeby tego listu tak nie rozciągać, bo jeśli zakończymy go, to chcemy zacząć listy Piotra od pierwszego rozdziału. Pierwszy list. Śpiewajmy dwie zwrotki z pieśni 164. 164, dwie zwrotki. Grzecha przerwa już. Przerwa już. Dwa słowa to proszę. Nie chciałbym się rozgadywać na temat tego listu, ale to jest bardzo poważny list. Chociaż krótki, jest tak poważny, że tu jest przedstawiona rzecz sprawy takiej, że który człowiek by chciał być w więzieniu? Żaden. A apostoł Paweł jest więźniem. Można by było powiedzieć, człowiek będący w więzieniu to stracony czas. Mógł coś wtedy zrobić. Ja będąc w wojsku 2 lata, to uważam to, że to był stracony mój czas. Ale Bóg dał taką sprawę, że byłem w tym wojsku. Jednak troszeczkę to też mi i nauczyło niektórych rzeczy. I w pewnym momencie jest tu powiedziane w pierwszym wersecie, że jest on więźniem, ale w innym wersecie jest napisane, jest najpierw jest rzecznik wymieniony, a później dopiero więzień. Ja kiedyś będąc na Śląsku pracowałem, na dole w kopalni słyszałem taki kawał. W Marklowicach położyli most wzdłuż rzeki. I wszyscy się śmieją z tego. Jak można most wzdłuż rzeki zrobić? Ale to nie jest głupie. Zwróćmy uwagę. On jest rzecznik i on jest pomostem. Chce dla Boga zjednać tych wszystkich, którzy byli straceni dla Boga. A najpierw musisz się stać więźniem, żebyś był rzecznikiem. Zastanówcie się nad tym. Ja chciałem tylko słówko powiedzieć, bo tak ustaliłem z braćmi. Jest przerwa, ale chciałem, zanim wszyscy rozejdą, najserdeczniejsze pozdrowienia przekazać dla wszystkich gromadzących się tutaj i przybyłych od Haralda Hera i Riedigera Garburga. Dziękuję bardzo. Prosimy pozdrowić. Też przekazujemy serdeczne pozdrowienia od naszych sióstr z Wojciechowa, od Krystyny Maślak i jej mamy, które też trwają w modlitwach. Możemy być radośni z tego, że czy kiedy się zgromadzamy w środę, czy w niedzielę, czy tutaj się jesteśmy zgromadzeni, te siostry zawsze mówią, że są, można powiedzieć, z nami w modlitwach do Pana. Również z Mikołowa przywozimy serdeczne pozdrowienia do wszystkich. Obym nie zapomniał też pozdrowienia z Metman od wierzących. Bracia, siostry mi wiedzą, że tutaj jestem i do wszystkich uczestników serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. Aus Metman, herzliche Grüße an die Geschwister, die teilnehmen. Tak, mamy przerwę obiadową teraz. Chyba, że wszyscy głodni Słowa Bożego, to rozważamy.